जय श्री कृष्ण। नमस्कार। तीन बार ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनूरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। स काले नेह महता योगो नष्ट परं तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। बस यहाँ तक किया हमने। अगला श्लोक आज हम करेंगे। एक एक चरण मैं बोलता हूँ, आप दोहराएंगे। सर आवाज, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। चौथा श्लोक करेंगे आज। एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे। एज यूजुअल। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति त्वमादौ प्रोक्तवानिति पूरा श्लोक में बोलता हूँ। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। साथ में बोलेंगे भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। दोबारा ओके। अभी भगवान ने जैसे बात करी कि सूर्य से मैंने कहा था, सूर्य ने अपने बेटे मनु को मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था, तो अभी अर्जुन के मन में एक द्विधा आई है। अर्जुन कहते हैं अपरम भवतः जन्म, या विसर्ग संधि है भवतो भवतः अपरम, अपरम यानी अभी अभी का, यानी आपका जन्म तो अभी अभी का है, और परम जन्म विवस्वतः, विवस्वत यानी सूर्य, देखा हमने तो सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। कथम एतद् विजानीयाम, तो ये मैं कैसे जानूं, कथम एतत् क्या, इसे मैं कैसे जानूं कि त्वम आदव प्रोक्तवान इति, आपने इसे पहले बताया, ऐसा मैं कैसे समझूं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान क्या आप भी फेंक रहे हो, सूर्य तो बहुत पुराना है और आपका तो अभी अभी का जन्म है मेरे साथ ही, हम तो दोनों मोर और लेस साथ में वी आर बोर्न, और आप कहते हैं कि आपने सूर्य से कहा, तो आप तो इतने वृद्ध तो है नहीं, तो ये मैं कैसे जानूं कि आपने सूर्य से कहा था। अभी यहाँ ये जो बात है उसमें अर्जुन की द्विधा है, इसमें तर्क या तो आक्षेप नहीं है लेकिन एक जिज्ञासा है कि ये भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य से बात करी थी और पूरा ज्ञान अभी से चला आ रहा है, तो अर्जुन के मन में कन्फ्यूजन हुआ कि आपने सूर्य को उपदेश दिया और आप तो मेरे सामने खड़े हैं और अभी अभी के हैं, ये कुछ दिमाग में बैठ नहीं रहा। तो इसके बारे में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। अभी यहाँ दो बातें हैं, कृष्ण ये जो बात कर रहे हैं वह ऊपरी लेवल पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा है। और जैसे पहले भी एक बार हमने इसके बारे में बात करी थी कि कृष्ण भगवद गीता में दो रोल से बात कर रहे हैं, कभी कभी स्वयं अवतारी कृष्ण के रूप में बात कर रहे हैं और कभी कभी परमात्मा के रूप में बात कर रहे हैं। अभी ये दो लेवल में जब भी कंफ्यूजन होता है तभी ये बात बन आती है सामने, और अभी अर्जुन के मन में यही कंफ्यूजन है। अर्जुन कृष्ण को मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, नीचे खड़े हैं पर्वत के, मान लीजिए कि खाई में खड़े हैं क्या, और परमात्मा खड़े हैं पर्वत की चोटी पर। अभी परमात्मा अर्जुन को अपने पास खींचना चाहते हैं और अर्जुन परमात्मा को वो जो नहा नीचे तलेटी में खड़े हैं वहां से देखना चाहते हैं। तो अभी यहां बात है भरोसे की। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग कि श्रद्धा या तो भरोसा ये कुछ ऐसी चीज है कि जिसमें ग्रे स्केल नहीं है, इट इज आइदर जीरो और इट इज हंड्रेड। मुझे या तो आप पे भरोसा है या तो आप पे भरोसा नहीं है, मुझे आप में श्रद्धा है या तो श्रद्धा नहीं है। आई कैन नॉट से कि मुझे आप में 50% भरोसा है या तो 60% भरोसा है या तो 15% भरोसा है या तो 90% श्रद्धा है, लेकिन 10% मेरे मन में कहीं द्विधा है, कंफ्यूजन, ये बात नहीं बन सकती। क्योंकि भरोसा में देर इज नो डिग्री, ग्रे मैटर नहीं है उसमें, इट इज आइदर ब्लैक और वाइट। तो या तो मैं भरोसा करूं या तो ना करूं, लेकिन मैं कैसे भरोसा करूं, कितना भरोसा करूं, ये नहीं होता। यानी श्रद्धा की जो बात है वो इस तरीके की कुछ है। सो अर्जुन के मन में ये संदिग्धता आई है। अर्जुन अभी तर्क से सोच रहे हैं कि कृष्ण करीब करीब मेरी उम्र के हैं, मेरे साथ ही हम पले बड़े हैं, खेल कूद किया है हमने साथ में, और अभी कहता है कि मैंने सूर्य से बात करी, तो कुछ एब्सर्ड दिख रहा है। प्रॉब्लम यह है कि भगवान जो बात करने जा रहे हैं ज्ञान की, उस बात पे अर्जुन का भरोसा बने, इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे कि ये बात मैंने सूर्य से कही है, इतनी पुरानी है। अभी द स्टेटमेंट वॉज मेड बाय कृष्ण टू कन्विंस अर्जुन, रादर टू ब्रिंग इन टू हिज माइंड कि भाई ये बात इतनी पुरानी है और ये मेरे से शुरू हुई और मैं ही तुमसे कह रहा हूं, यानी गंगोत्री भी मैं ही हूं, गंगा भी मैं ही हूं। लेकिन अभी अर्जुन को ये भरोसा नहीं आ रहा है। तो द वेरी पर्पस, जो मकसद से कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योग की बात मैंने सूर्य से कही थी, यही बात क्योंकि अर्जुन के मन में द्विधा आई, उसकी वजह से ये बात रजिस्टर होने में तकलीफ होगी। क्या अभी भगवान, आई वुड से इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि उनके मन में आया वो भी वाजिब है और हमारे लिए भी वाजिब है, क्योंकि अर्जुन यदि ये प्रश्न भगवान से नहीं करते तो भगवान सीधे ज्ञान योग की जो बात करने वाले थे वो शुरू कर देते थे, क्योंकि शुरुआत ही उन्होंने ऐसे करी थी। क्या एंड यू वुड हैव सेड द कंटिन्यू टू से द सेम थिंग विच यू वांटेड टू से। लेकिन क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान को बीच में से बात को थोड़ी डाइग्रेस करनी पड़ी और अपने सही स्वरूप यानी कि ये जो अवतार क्यों लिया उसके बारे में पहले अर्जुन को ज्ञान देना पड़ा या तो अर्जुन से कहना पड़ा। यानी पूरा अवतारवाद का जो रहस्य है वो रहस्य को उजागर करने के बाद अभी परमात्मा के ज्ञान की बात करेंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाएगा, पूरा अवतारवाद का जो रहस्य है वो हमें जानने को मिलेगा। अभी जगत में सत्य को जितने लोग जानते हैं, सत्य की जिन्होंने अनुभूति करी है, वह सत्य का कितना भी प्रतिपादन करने जाए लेकिन सामने जो सुनने वाला है उसमें श्रद्धा नहीं है तो ये सत्य की बात अंदर उतरेगी नहीं, क्योंकि सत्य जो है वो अनुभूति का विषय है, एक्सप्लेनेशन का विषय नहीं है। देयर हैज टू बी एक कहते हैं ब्रिज ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे में भरोसे का सेतु होना चाहिए। यदि ये सेतु नहीं है और आपने कहीं भी इसमें दुविधा में आ गए तो ये सेतु टिकेगा नहीं। सेतु पर ही यदि आपने संदेह खड़ा कर दिया कि भाई मैं ये ब्रिज से क्रॉस करके कैसे जाऊं, ये टूटेगा तो नहीं, तो जब ये दुविधा मन में आ गई तो यू कैन नॉट क्रॉस। कृष्ण ने शुरू किया भक्तों सीमे सखा चेती से शुरू किया। कृष्ण वॉन्टेड टू ब्रिंग दिस एलिमेंट ऑफ फेथ इन द माइंड ऑफ अर्जुन, क्योंकि निष्काम कर्म योग की बात कर ली उन्होंने तीसरे अध्याय में, अभी ज्ञान की बात करनी है। और यदि ये मन में ये पूरी श्रद्धा नहीं जगेगी तो बात बनेगी नहीं। इसलिए तो कृष्ण ने कहा कि भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। और उसी बात के ऊपर अर्जुन द्विधा जता रहे हैं कि आप तो मेरे मित्र हो, हम दोनों साथ में पले बड़े हैं, तो फिर आपने सूर्य को बात कैसे कर दी। कृष्ण को तो मालूम है कि ये जो शरीर दिख रहा है ये शरीर कोई इतना पुराना तो है नहीं, अभी अभी का है, और अर्जुन की बात में इस नजरिए से तथ्य भी है क्या। लेकिन जो बात कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन देखें वो अर्जुन नहीं देख रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस का किसी पेंटर ने एक चित्र बनाया और हूबहू पे उनका हुलिया का पेंटिंग बनाया, और वो पेंटिंग जो है वो रामकृष्ण के भक्तों ने फिर रामकृष्ण को दिखाया, रामकृष्ण परमहंस को। तो रामकृष्ण परमहंस जैसे सामने पेंटिंग आया तो सीधे जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, चित्र के पैर पड़ने लगे। तो रामकृष्ण के जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि ये तो आपका पेंटिंग है और आप उसी के पैर पड़ते हो। रामकृष्ण थोड़े खसकी थे सांसारिक दृष्टि से, तो हंसने लगे। उन्होंने कहा क्या मुझे मालूम नहीं है क्या कि मेरा ही पेंटिंग है, मेरा ही चित्र है क्या। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं अपने ही पेंटिंग को उसके मैं चरण छूने लगू या तो उसको साष्टांग नमस्कार करूं तो लोग हंसेंगे, लोग मुझे पागल भी कहेंगे। बात बिल्कुल सही है, यानी मुझे पागल कहने वाले लोग भी सही है, क्योंकि मैं अपने ही चित्र को साष्टांग दंडवत कर रहा हूं। क्या नाउ रामकृष्ण ने कहा कि मुझे पता है तस्वीर मेरी है, और नॉट ओनली दैट, खड़े होकर वो तस्वीर को हाथ में लेकर नाचने लगे। तो शिष्य ने कहा कि क्या कर रहे हो, आपको समझने की बात समझ नहीं आ रहा है, छटक गया क्या तुम्हारा? तो रामकृष्ण ने कहा कि जो मुझे दिखाई देता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप मात्र चित्र को देख रहे हो, वो जो चित्र है ये मेरे शरीर की आकृति है, वो तो ठीक है, लेकिन जब भी चित्रकार ने चित्र बनाया था तभी मैं गहरी समाधि में था, और मेरी समाधिस्थ अवस्था में जब मैं बैठा था उस समय का ये चित्र है। तो ये जो चित्र है वो समाधि की स्थिति का चित्र है, यानी ये मेरे शरीर का नहीं है, लेकिन उसमें मैं देख रहा हूं कि उस समय जब ये चित्र बनाया गया था तभी मैं कौन सी स्थिति में था, आई वॉज इन दैट स्टेट ऑफ एक्सटेसी, तभी वो जो परमानंद में महसूस कर रहा था, ये चित्र ने मुझे उस मेरे परमानंद की उस स्थिति की याद दिलाई, और वो याद आते हुए मैं नाच रहा हूं। तो मेरे इस शरीर के चित्र को देखकर मैं नहीं नाच रहा हूं, या तो ये मेरे शरीर के चित्र को सामने मैं दंडवत प्रणाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस स्थिति में ये चित्र लिया गया है उस स्थिति में जो आनंद की अनुभूति मैंने करी थी उस क्षण को याद करते हुए उस क्षण को मैं वंदन कर रहा हूं, और उस क्षण को याद करते हुए मैं नाच रहा हूं। तो यहां अर्जुन गणित की बात कर रहे हैं, 1+1=2, और परमात्मा जो है भाव की बात कर रहे हैं, और भाव की जगत में तो 1+1=11 भी हो सकता है। तो कृष्ण जो बात कर रहे हैं वो ये शरीर की बात नहीं है, कृष्ण बात कर रहे हैं उस आत्मा की बात, कॉन्शियसनेस की बात, जो कितने शरीर धारण कर चुकी है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवानि देही, बराबर। तो ये वस्त्रों की बात थी, कितने वस्त्र बदल कर, कितने शरीर बदल कर ये अभी इस पर्टिकुलर स्वरूप में अर्जुन की ये आत्मा ये शरीर धारण करके यहां दिखाई दे रही है। अभी ये बात आगे आने वाली है, सो आई डू नॉट वांट टू जंप द गन, लेकिन एक बात खास याद रखें कि कलेवर जो धारण किया है वो अर्जुन ने शरीर धारण किए हैं, कृष्ण ने नहीं, परमात्मा ने शरीर धारण नहीं किए हैं। तो ये जो शरीर की बात है वो अर्जुन के संदर्भ में है, कृष्ण के संदर्भ में नहीं है, और इसलिए भगवान उस परम तत्व की बात कर रहे हैं जो सूर्य से पहले भी था, और सूर्य को जिसने वो ज्ञान दिया था। सो यहां ऑल्दो इट अपियर्स टू बी लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी, अर्जुन सवाल जो भगवान से कर रहे हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका जन्म अभी अभी का है और सूर्य का तो बहुत पुराना है, तो यहाँ अर्जुन कृष्ण के शरीर के साथ जन्म को जोड़कर बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान का जो कहना है वह कुछ अलग संदर्भ में है। सो ये जो दो लेवल का जो डिफरेंस है वो अभी भगवान को पहले मिटाना होगा, तो इसका खुलासा भी भगवान करेंगे कि अर्जुन तुम जो मानते हो वैसा नहीं है, और ये बताने के लिए अभी परमात्मा अपने अवतार की पूरी जो बात है वो कहेंगे, यानी कि अवतार की जो थियोरी ये मात्र हमारे ही धर्म में है। ये सबसे बड़ी बात जो है, हमारी जो फिलोसफी है, हमारी जो वैदिक फिलोसफी है, पूरे जगत में एकमात्र यह संस्कृति ऐसी है कि जिसने इस अवतारवाद की बात करी है, और ये बात बहुत अनूठी है और समझने योग्य है, और ये बात अर्जुन के इस प्रश्न से इसकी निष्पत्ति हुई है। तो अभी अगले सेशन से, अगले शुक्रवार से हम इस विषय में प्रवेश करेंगे। भगवान ही अपने ही श्रीमुख से ये बात बताने वाले हैं कि ये अवतार क्या है, अवतार क्यों धारण करते हैं, कैसे धारण करते हैं, एवरीथिंग। एंड बहुत बहुत मज़ेदार बात है। तो हम अर्जुन के इस प्रश्न से, इस प्रश्नों को हमारे मन में भी रखते हुए कि भाई परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न ही हमें उजागर करेगा। इस श्रद्धा के साथ हमारे आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।